تو وہ کیسے خالی کشکول لے کے جیسے گھر لوٹتا ہے. مولا ہمیں ساری دنیا کے بادشاہوں نے ٹھکرا دیا ہے, ہمیں ہمارے حکمرانوں نے بھی بیچ دیا ہے, ہم منڈی کا بکاؤ مال ہیں, اور یا اللہ ہمارے خون کے سودے ہوئے پڑے ہیں. ہم سب مل کر تیرے دربار میں توبہ کر کے معافی مانگتے ہیں, ہمیں معاف کر دے مولا, ہمیں معاف کر دے مولا. تیرے محبوب کی امت مصیبتوں میں گھر گئی ہے, باطل میں گھر گئی ہے. اللہ دنیا کے مصر کے فرعون نے صرف 70,000 ذبح کیے تھے, تو نے اسے پکڑ لیا تھا, ہمارے فرعونوں نے لاکھوں ذبح کر دیے اور مزید لاکھوں ذبح کرنے جا رہے ہیں. اللہ ہم کسے سنائیں میرے مولا, تو سن لینا اس وفد کی, سن لے یا اللہ. تو ایک آدمی ہاتھ اٹھا لے تجھے شرم آتی ہے. اللہ سفید داڑیوں والے, سفید بالوں والے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو تیرتے ہیں تو مولا تو بالکل ہی حیا کھا جاتا ہے, تو بالکل ہی حیا میں آ جاتا ہے. تیرا خود فرمان ہے کہ مجھے میری قسم میں بوڑھوں کے ہاتھ خالی نہیں بھیجتا. اللہ اس میں بڑے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے نیک بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے جوان بے داغ جوانی والے بیٹھے ہیں, تیری راہ کے مسافر بیٹھے ہیں, نمازی بیٹھے ہیں, سخی بیٹھے ہیں, میرے جیسے گندے گنہگار بھی بیٹھے ہیں. اے مولا پر در تیرا ہی اب رہ گیا ہے, در تیرا ہی اب رہ گیا ہے مولا. اے مولا ہمیں بچا لے. اے مولا اس امت نے بڑے درد دیکھے, اب ایک اور کربلا کا سامنا ہے. اے مولا ہم میں کوئی حسین نہیں ہے, کربلا اسی کو سجدہ تھا. اللہ تجھے پتا نہیں ہمارا کیا حال ہے. اے اللہ کربلا صرف حسین کو سجدہ تھا, وہ علی اصغر اور عبداللہ اصغر کو سجدہ تھا, وہ قاسم کو سجدہ تھا. اے اللہ تیری عزت کی قسم ہم حسین نہیں ہیں. اللہ ہم پہ کربلا قائم نہ فرما, ہم اس دھرتی کو پھر کربلا نہ بنا. وہ انہی کا حق تھا, وہ سرا انہی کے سر سجتا تھا. یا اللہ ہم تو بازاری مسلمان ہیں مولا, ہم تو آوارہ مسلمان ہیں مولا, ہم پر کربلا نہ لیا. وہ انہی کا ورثہ تھا, وہ انہی کا ورثہ تھا, وہ انہی کے شایان نشان تھا, انہی کو سزاوار تھا, انہی کی شان کے وہ مطابق تھا. مولا ہم تو بڑے گندے ہیں, ہم تو بڑے گندے ہیں مولا, ہم تو چائے پر تڑپ جاتے ہیں, پانی کی پیاس کیسے برداشت ہوگی. ہم تو چوپڑی روٹی پہ بے قرار ہو جاتے ہیں, بھوک کہاں برداشت ہوگی. ہم تو کانٹا چبنے پہ بے قرار ہوتے ہیں, ہم تیروں کا مین کہاں سے برداشت کریں گے. یا اللہ اس امت پہ مزید کر بلائیں نہ لیا, اس امت پہ مزید کر بلائیں نہ لیا. تو آ جا میرے مولا, ہمارے سب سہارے ٹوٹ چکے ہیں. اللہ بچہ ماں سے, اللہ بچہ ماں ہی کا سہارا لے کے گھر آتا ہے, باہر پٹ کے آتا ہے, مار کھا کے آتا ہے. مولا ہمارے الفاظ ختم ہو چکے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا تجھے کیسے منائے, ہم کہاں سے لائیں. اللہ کہاں سے لائیں, ابو بکر جیسے کہاں سے لائیں, عمر عثمان علی جیسے کہاں سے لائیں, علی حسین حسن جیسے کہاں سے لائیں. میرے مولا فاطمہ جیسی بیٹیاں, عائشہ جیسی مائیں, خدیجہ جیسی مائیں, جواریہ جیسی مائیں کہاں سے لائیں, سیف اللہ جیسے جوان کہاں سے لائیں. مولا بچہ ماں کی گود میں آسرا پاتا ہے, سہارا پاتا ہے, ماں کو آ کے سارے غم سناتا ہے, اس کی ماں اسے پیار کرتی ہے, اس کے زخموں پہ مرہم رکھتی ہے, وہ اپنے غم بھول جاتا ہے. ہمارا نبی تو چلا گیا, 1400 سال پہلے ہی چلا گیا تھا, ہمارے زخم پہ زخم لگتے گئے. ہر آنے والے نے پہلے سے گہرا ہمیں گھاؤ, ہمیں ہم پہ وار کیا, پہلے سے گہرا ہم. تو آجا ہم تیری گود میں چھپنا چاہتے ہیں, تو آجا ہم تیری چادر میں چھپنا چاہتے ہیں. ہم ضعیف ہیں, کمزور ہیں, ہم اتنے بڑے باطل سے نہیں ٹکرا سکتے ہیں. نہ ایمان کی طاقت ہے, نہ قوت کی طاقت ہے. اللہ تو سامنے ہوتا ہم تو اس سے لپٹ جاتے, تیرے پاؤں میں گر جاتے, تجھے کسی طرح منانے کی کوشش کرتے. یا اللہ بچہ ماں کے سامنے لوٹ پوٹ ہو کے ہائے ہائے کر کے اسے منا لیتا ہے. اللہ تو ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یہ اتنا بڑا مجمع اپنی ماؤں کے سامنے روئے اور مائیں کلیجے نکال کے باہر رکھتے. اے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ, یہ سارے اہل ایمان بیٹھے ہیں, اہل توحید بیٹھے ہیں, تیرے تو تیرے ماننے والے بیٹھے ہیں, یہ پنچایت آئی بیٹھی ہے, جو اسمبلی کے در پر نہیں بیٹھی, جو صدارتی محل پر نہیں بیٹھی, جو کسی وزیر کے در پر نہیں بیٹھی, یہ زمین پر بیٹھی ہیں, تیرے فرش پر ہیں, تیرے در پر ہیں, تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. مولا ہماری دکھ کی رات لمبی ہو گئی, اس کی صبح لے آ, خزاں لمبی ہو گئی, اس کی بہار لے آ, دکھ بڑھ گئے, کوئی تو مرہم رکھنے والا دے دے, کوئی نہیں رہا میرے مالک, کوئی نہیں رہا میرے مالک, باطل ہم پہ آگ برسا رہا ہے, لوہے کی بارش کر رہا ہے, تو آ میرے مولا, ہم کربلاؤں کے حقدار نہیں ہیں, ہم تیری مدد کے طلبگار ہیں مولا, ہمیں امتحان میں نہ ڈال, ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں ہیں میرے مولا, مدد کو اتار دے, آ جا میرے مالک, تو کہہ دے میں آ رہا ہوں, تو کہہ دے میں آ رہا ہوں, فرشتوں کو اتار دے, بدر والے فرشتے اتار دے میرے مولا, ہنین والے اتار دے میرے مولا, وہ ابابیلین لے آ یا اللہ, وہ ابابیلین لے آ میرے مولا, ہم پر یا اللہ ہاتھیوں کا حملہ نہیں, ہم پر آگ اور لوہے کی بارش ہے, اور کتنے معصوم ذبحوں نے, اے میرے مولا تجھے کیسے غم سنائیں, کوئی کہاں سے کہاں سے میں الفاظ لاؤں میرے مولا, کہاں سے میں الفاظ لاؤں میرے مولا, اللہ ادھر نسل غم, کچھ الفاظ پاگل ہو گئے میرے مولا, ہم پاگل ہو گئے میرے مولا, امت توبہ کرنے پہ تیار نہیں, شرابی شراب چھوڑنے پہ تیار نہیں, زانی زنا چھوڑنے پہ تیار نہیں, سود خور سود چھوڑنے پہ تیار نہیں, ظالم ظلم چھوڑنے پہ تیار نہیں, ناچ گانے والیاں توبہ پہ تیار نہیں, گانے سننے والے توبہ پہ تیار نہیں, اے اللہ وہ کہاں سے مجمع لائیں جو تجھے منا لے, کہاں سے لائیں یا اللہ, کہاں سے لائیں ابو بکر عمر جیسے, کہاں سے لائیں صحابہ جیسے, کہاں سے لائیں تیرے محبوب جن کے اٹھے ہاتھ تو رد نہ کیا کرتا تھا, اللہ تو نے ان کو نوازا ان کے عملوں پر, آج ہمیں نواز دے اپنے فضل پر, اپنے فضل پر اللہ ہمیں ایک دفعہ پیار سے دیکھ لے, ہمیں محبت سے دیکھ لے, اللہ اتنا رونا ماؤں کو ماؤں کے سامنے کریں تو وہ بھی سینے سے لگائیں, کٹ کٹ جائیں, مر مر جائیں, میں اللہ اے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ, اے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ, ہمیں اپنی آغوش میں لے لے, ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے, اے اللہ ہمارا کسی پہ بھروسہ نہیں ہے, تو ہمارا والی, تو ہمارا ملجا, تو ہمارا ماوا, تو ہمارا سب کچھ, تو ہمارا اول و آخر, ظاہر و باطن, آخری سہارا, اے اللہ جن عملوں کی وجہ سے تو روٹ گیا ان عملوں سے توبہ کی توفیق دے دے, ہمارے نوجوانوں کو پاک دامنی دے دے, انہیں قرآن کا رسیہ بنا دے, ان کی آنکھوں میں حیا کا سرما لگا دے, انہیں پاک دامنی دے دے, عورتوں میں حیا پردہ دے دے, اللہ بے حیائی کو مٹا دے, بے حیائی کو مٹا دے, گانے بجانے کی فضاؤں کو مٹا دے, سودی کو سود کو مٹا دے, محبتیں زندہ کر دے, الفتیں زندہ کر دے, عرب و عجم کی حفاظت فرما, اے اللہ تیرے محبوب بندوں کی سرزمین پہ بات جا, اے اللہ, اے ہائے اللہ, جہاں تیرا محبوب بندہ علی سو رہا ہے, جہاں تیرا محبوب حسین سو رہا ہے, اے اللہ آج اس پہ آگ برس رہی ہے, اے اللہ, اے اللہ, اے اے اللہ ہمارے پاس اور کوئی واسطہ نہیں تجھے, اے اللہ تیرے پیارے وہاں سو رہے ہیں, تیرے حبیب کے معصوم ننے بننے پھول وہاں سو رہے ہیں, اسی زمین میں سو رہے ہیں, یہ کیا ہو گیا یا اللہ, یہ دن ہمارے لیے دیکھنا تھا, یہ کیا ہو گیا میرے مولا, تو آ جا یا اللہ, آ جا میرے مولا, یا اللہ میرے مولا, باطل کہہ رہا ہے اپنا رب بلاؤ, باطل کہہ رہا ہے اپنا رب بلاؤ, آ رہی اللہ آ جا میرے مولا آ جا میرے مولا آ جا میرے آقا ہمارے عملوں کو نہ دیکھ ہمارے عملوں کو نہ دیکھ میرے مولا ہمارے عملوں کو نہ دیکھ میرے مولا بس تو آئی جا نہیں آنا پھر بھی آ جا نہیں آنا پھر بھی آ جا نہیں مدد کرنی پھر بھی کر دے نہیں کرنی پھر بھی کر دے تجھے ان معصوموں کا واسطہ جو اسی زمین میں ذبح ہو گئے تھے تجھے ان پیاروں کا واسطہ جو اسی زمین میں قربان ہوئے تھے اپنی مددیں اتار دے اتار دے ہم بے بس ہیں ہمارے الفاظ ختم ہیں ہماری صدائیں اس کے لیے الفاظ باقی نہیں رہے ہمارے غموں کے لیے تعبیرات باقی نہیں رہی میرے مولا نسألک خیر الدنیا والآخرۃ یا ارحم الراحمین یہ سارا مجمع قبول کر رہے ہیں عورتوں مردوں کو قبول کر لے یا اللہ سارے بستی والوں کو قبول کر لے ہمارے جس بھائی نے ان سب کو جم بلایا اس کو بھی قبول کر لے ان سب کو آپس میں محبت نصیب فرما دے ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما تو ہی کفیل و وکیل بن جا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا یا اللہ تو کر دینا کرم کر دینا کرم بیماروں کو صحت دے دے مغروروں کے قرض ادا کروا دے تیرے محبوب کی امت پہ برا وقت آیا ہے کڑا وقت آیا ہے برا وقت آیا ہے کڑا وقت آیا ہے اپنی مدد کا فیصلہ کر دے ہمارے گناہ نہ دیکھ مولا اپنی رحمت کو دیکھ مولا ربنا آتنا فی دنیا حسنا فی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین